bele yango bato petina bakeseni ringo patona tonda gentillesse motema pembe lukela yende makambo ebele moka etonda nde makambo ebele yango bato petina bakeseni ringo patona tonda gentillesse motema pembe lukela yende makambo ebele mono yo salamona mumba mona nyoso zero motema nzambe apesa yo monene lokola ebale mobapiefe na yo ringo patone basalela yo monima ringo patone papa charlie elinga nzete oyo bandeli bakataka yango te ebandeli afia mwana mobali pasi mingi mama surtout baoyo babotama mingi na famille ya pobre kolala na pasi koluka moto na moto na ndenge na ye koneka te kosimba moto yo kolika ye oyo basimba biloko tomo na ndenge esukisa bango na la vie esengi lokola ya mesa na kosalisa o ezali religio apona ya kosalisa baninga mpe bandeko baye lavi na ngai yonga na lela na nani ye lavi na ngai yonga na kabola na nani ye lavi na ngai yo na maboko abaleki nzela mbongo tokolukaka mpo tosalisa famiye nyonso tokosalaka mpo tolesaka bana ye mebali ya kitoko batanga kelasa malamu e ngaringo patone motema pembe ya yabali ekebele sesala vio o yebalakeza lokola kica makolo misato yeba kofanda nekeme nokite wakokoya kekosale dangelato tu ne recule jamais celui qui n'avance pas recule dans le vide nzambe yotinda patan mpo wanyokoma terrain okuta masumu na ye kuna nekulusu notre père qui est au socket ton nom soit sanctifié que ta reine vénère que ta volonté soit faite sur terre gringo pardonne papa na junior chasse christine okuba utu ainda ndongo yekana ndeko ya makambo jacques dumu basusu na boloko na likambo bazali te basusu na lopitalo mbongo tona seza te bakuraje babimaka na ntongo mpo na koluka losambo na bango epa ya nzambe ejoubanasikedeti kumba finali ya bo Ma Congo pour ma patine ma babina no galé Congo go via eh Jimba eh ah Ladjoy no mero pour rapport no mero si saya no mero pour rapport no mero si saya na rangwanga bi madu go kuba chenga bodu bi bimbo ya maja bisila binda juka le kapa ya champion shiro no mero si saya no mero pour rapport no mero si saya yo rangwanga no ni bi wele abale bi bola le oti te pour amour le opi Mama, tiki, ma yango e komi koya, a tiki mama.